Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 maja, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Rosja krytykuje NATO za wzmacnianie wschodniej flanki. Sąd apelacyjny uznał za winnego drukarza, który odmówił usługi fundacji LGBT. W Krakowie rozpoczyna się właśnie próba bicia rekordu Guinnessa w najdłuższej lekcji języka obcego. Na początek Moskwa, która krytycznie ocenia działania NATO wzmacniające obronę jego wschodniej flanki. Rosyjskie MSZ w specjalnym komunikacie oświadczył, że rozmieszczanie wojsk sojuszu w pobliżu granic federacji powoduje rozmywanie postanowień aktu stanowiącego Rosja-NATO z 1997 roku. Jednocześnie rosyjscy dyplomaci obarczyli sojusz odpowiedzialnością za pogarszające się stosunki na linii Bruksela-Moskwa. Według rosyjskiego MSZ istotnym naruszeniem aktu stanowiącego jest stała obecność sprzętu wojskowego NATO w pobliżu granic Rosji. W komunikacie można przeczytać, że tego typu działania zmieniają rozkład sił w Europie. Wskazując na negatywne tendencje w relacjach Rosji z NATO, rosyjscy dyplomaci oświadczyli, iż są one rezultatem polityki sojuszu, którą nazwali destrukcyjną. Zarzucili przy tym państwom członkowskim Paktu Północnoatlantyckiego dążenie do dominacji w kwestiach wojskowych i politycznych, zarówno w regionie, jak i na świecie. Tymczasem odmienne stanowisko zajmuje w tych kwestiach NATO. Sojusz ocenia, że to działania Rosji powodują wzrost napięcia, powstawanie nowych zagrożeń, a także prowadzą do ochładzania wzajemnych stosunków. O zagrożeniach ze strony Moskwy będą w najbliższych dniach rozmawiać w Tbilisi uczestnicy wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uczestnicy szczytu G7 w Taorminie na Sycylii podpisali deklarację o zwalczaniu terroryzmu. Wyrazili w niej solidarność z Wielką Brytanią po zamachu w Manchesterze i zapowiedzieli podniesienie działań antyterrorystycznych na wyższy poziom. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok wobec pracownika prywatnej drukarni, który z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. W poprzedniej instancji mężczyzna został uznany za winnego wykroczenia. Sąd odstąpił od wymierzenia mu kary. Apelację od wydanego w marcu wyroku Sądu Rejonowego w sprawie Adama J., drukarza, który z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT, złożyli pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prokuratura i obrońca. Uzasadniając dzisiejszą decyzję, sędzia Grzegorz Gała podkreślał, wyrok sądu odwoławczego nie ma zabarwienia ideologicznego. Sąd nie wypowiada się ani za, ani przeciw orientacji grup LGBT, albo pana obwinionego. Jest wyrazem tego, że zasada równości wobec prawa jest nadrzędna. Obrońca Adama J., Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Iuris, zapowiedział, że będzie apelować do prokuratora generalnego o wniesienie kasacji orzeczenia. Będzie rekord? Właśnie teraz w Krakowie 17 osób podejmuje próbę ustanowienia rekordu Guinnessa w najdłuższej lekcji języka obcego, konkretnie niemieckiego. Próba ma potrwać 25 godzin. 25, bo młodzi ludzie chcą w ten sposób uczcić 25-lecie działalności Instytutu Goethego w Krakowie, ale także zachęcić do nauki języków obcych. Będą w tej lekcji uczestniczyły osoby, które znają niemiecki na co najmniej poziomie zaawansowanym, mówi Wojciech Dzido z działu językowego Instytutu. Grupa, która potrafi już dyskutować, tworzyć samodzielnie zdania, również podrzędne. To jest taka fajna grupa, która już jest na takim poziomie, że można prowadzić 25 godzin lekcje. Lekcję poprowadzi lektor i tłumacz Peter Serafim, Niemiec mieszkający od ponad 25 lat w Krakowie. Będzie element czytania, słuchania, pisania, mówienia, słownictwo, gramatyka. Z tą gramatyką chyba nie będziemy przesadzać, będzie tego może nieco mniej. Do tej pory najdłuższą lekcją w Księdze Rekordów Guinnessa była 78-godzinna lekcja o życiu Mahatmy Gandhiego. Nie ma jednak rekordu, który dotyczyłby lekcji języka obcego. Hodowlana czy dzika z Bałtyku, czy z oceanu, wybór zdrowej i bezpiecznej dla środowiska ryby na nasz stół może być kłopotliwy. Dlatego już kolejny rok z rzędu organizacja ekologiczna WWF Polska wydała kieszonkowy przewodnik pod tytułem Jaka ryba na obiad. Można go otrzymać od organizacji lub ściągnąć na telefon ze strony WWF-u. Warto zabrać go ze sobą, idąc po zakupy. W tym poradniku posługujemy się trzema światłami. Justyna Zajchowska, WWF Polska. Zielonym, żółtym i czerwonym, żeby wskazać konsumentom, które ryby wybierać, a których unikać. Jak zielona łososia. A nie boi się pani, że on na przykład jest hodowlany i tam jakiś antybiotyk albo inne metale ciężkie? Nie, łososia z rybą dobrą. Bałabym się innych ryb, pangi. Wiemy, że panga czy ryba maślana, tilapia ewentualnie, zjadają wszystko, co mają na swojej drodze. Hanna Stolińska-Fiedorowicz z Instytutu Żywności i Żywienia. Mamy jeść tłuste ryby morskie, ze względu, że one zabierają dużo kwasów omega-3. Natomiast im większa ryba, tym więcej kumuluje w sobie metali ciężkich. Ale na przykład śledzie są mniejsze, więc możemy sobie na nie pozwolić. Szprotki, które też mają dodatkowo dużo wapnia. Ryby świeże, a nie puszkowane.

3 w dół, 5 tygodni na liście, na 28. Why? Dlaczego? The Cranberries. Że trochę bałem się włożyć do odtwarzacza tę nową płytę zespołu Cranberries, bo tam są stare, wielkie przeboje w nowych wersjach, ale naprawdę dali radę i sięgnę po ten album na pewno w Markomanii. Być może jutro Cranberries, Why? W tym tygodniu na 28. 27. Oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Palony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Jeszcze dzisiaj uratowani, ale jak będzie za tydzień, trochę niepamięci, oczko do góry, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 27, teraz mała strefa spadku. Choć tak naprawdę tutaj obroniona pozycja 26, 3 tygodnie na liście, Don't Know What Came Over Me, Mike and the Mechanics. Came Over Me, Mike and the Mechanics, bez zmian na miejscu 26, 3 tygodnie na liście. Cieszą mnie informacje o tym, że docierają do Państwa płyty. Nasze zakartkowe głosowanie troszkę to trwało, ale mam nadzieję, że niespodzianki są miłe. A tu niemiła niespodzianka, największy spadek na 25. Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem Zwyczajne cuda, Sorry Boys, 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 25. Co my tu mamy dla mamy? Dla mamy dzisiaj gramy wszystkie piosenki. Patryk, dla twojej mamy może taki Blackfield? Stand up in front of a crowd and feel the dark. 24 to 25. A girl I like became my wife. I tried, it was harder than I ever imagined to keep all my dreams alive. To 33, the new responsibility, a child. And I worked hard to give her a home, to love and to shelter her. Moim zdaniem za szybko spada, ale tak to bywa. From 44 to 48, a dokładnie from 15 to 24. 7 tygodni na liście zespół Blackfield. Tydzień temu nowość na 23. Dziś pozycja obroniona. Leje, wieje, u nas przestało lać, niebo wygląda pięknie. Piotr Bukartyk. Jak się pożegnałaś, a nie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. No to akurat jestem pewien, że za tydzień będzie lepiej. Leje, wieje, 2 tygodnie na liście, 23. pozycja obroniona. Tak to bywa na liście przebojów. To mamy 1843 wydanie, 26 dzień maja. Dzień mamy. Mamy Leonard Cohen, You Want It Darker. 31 tygodni na liście, 22. pozycja. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord. You Want It Darker, Leonard Cohen, 31 tygodni na liście i to nie jest rekordzistka, tak? Rekordzistka to Mississippi w ogniu. Za momencik będzie zresztą. No, a na razie oczko w dół na 21. Where Did Your Love Go? Dawid Podsiadł. I've been on my feelings

Statystyk Wojciech donosi, że na 19 miejscu jest już w podsumowaniu wszechczasów ta piosenka Mississippi w ogniu, organek dziś na miejscu 19. Druga z trzech nowości. To było do przewidzenia. Na 18. Nieboskłon. Męskie granie orkiestra 2017. Właśnie, Nieboskłon, męskie granie orkiestra 2017 wchodzi po trzecim przesłuchaniu zdecydowanie. Na miejscu 18 to jest druga i przedostatnia dzisiaj nowość. 20 minut do 21, Marcel się nie ucieszy, ale to taka poranna piosenka, na pewno będzie się pojawiała w porannych Zapraszamy YouTube. Nowy remix Red Hill Mining Town na 17. Of stone. Stig Lillywhite dokonał nowego miksu 2017. Red Hill Mining Town. No minus jeden dzisiaj. 4 tygodnie na liście z 16 na 17. Wczoraj urodziła się mała Łucja, donosi pan Rafał. Dla małej Łucji, która pewnie już śpi, i dzielnej mamy Karoliny i wszystkich dzielnych mam, które właśnie urodziły nowe dzieciaczki. Deep Purple, tak wyszło. All I Got Is You. Minus 4 na 16. 11 tygodni zostaje. Zagrali You Got Me and All I Got Is You, Deep Purple. 11 tygodni na liście, dziś na 16. Na 15 Amnezja i Natalia Sikora. Pogoda nadaje niewdzięcznie. Kiedy się wszystko zmienia. Stany, Amnezja i Natalia Sikora. 9 tygodni na liście, 3 oczka do góry, na miejsce 15. Pan Mariusz donosi, chmura się oberwała na Jurze, a u nas piękne niebo, cudowne. Atlas, Atlas Rise, Metallica, 26 tygodni na liście, pół roku, dziś na 14 znowu. Deep.